99. A ptasie mleczko 9,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 kwietnia jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od godziny trwają ponowne negocjacje w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Prokuratura w Siedlcach zdradziła szczegóły wczorajszego przesłuchania Dejana S. Szczyt szefów dyplomacji krajów NATO w Waszyngtonie. Polskę reprezentuje minister Czaputowicz. Przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych od godziny rozmawiają o podwyżkach w oświacie. O 13 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie rozpoczęła się kolejna tura przerwanych wczoraj wieczorem negocjacji. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Powiedz, co mówiły strony przed rozpoczęciem spotkania? Przede wszystkim wicepremier Beata Szydło powtórzyła apel do nauczycieli, by dla dobra uczniów wstrzymali protest na czas zbliżających się egzaminów gimnazjalnego, ósmoklasisty i matur. Wicepremier przypomniała propozycję rządu na zwiększenie nauczycielskich pensji i zapewniła, że rząd ma pieniądze na ich realizację. Zaznaczyła, że postulaty ZNP są nierealne do zrealizowania. Nie ma takich finansowych możliwości w tej chwili w budżecie państwa w trakcie realizacji budżetu w tym roku. Dlatego my dajemy realne propozycje. Z kolei przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz przed dzisiejszymi rozmowami skrytykował Solidarność Oświatową, której szef Ryszard Proksa powiedział, że jest zadowolony z negocjacji i może podpisać porozumienie z rządem. Solidarność szła ręka w rękę z rządem. Te rzekome sukcesy dotyczące rezygnacji z oceny pracy, z awansu, one były nam znane już w grudniu ubiegłego roku, więc muszę z przykrością powiedzieć, że to jest raczej rodzaj ustawki rządowej. Żadna ze stron nie mówiła też o nowych propozycjach, które mogłyby dzisiaj paść, ale i strona rządowa i związki potwierdziły, że negocjacje trwają, więc wszystko jest możliwe. Z Centrum Dialog Martyna Szymczakowska. Średnio 10 tysięcy złotych. Tyle według doniesień prasowych może jeszcze w tym roku wpłynąć na konta tych, którzy oszczędzali w OFE. Pieniądze miałyby zostać przelane na indywidualne konta emerytalne. To pomysł premiera Mateusza Morawieckiego, potwierdza Trójce prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Pierwotnie ta koncepcja polegała na tym, że 75% tych aktywów jest przekazana, 25% zapisana w ZUS-ie. Natomiast, o ile mi wiadomo, trwają analizy również alternatywnych wariantów zawierających taką propozycję przekazania 100%. 10 tysięcy złotych to orientacyjna kwota. Tak naprawdę to, ile pieniędzy zostanie przelane na konkretne konto, zależy od wielu czynników, m.in. od zarobków i tego, jak długo wpłacane były środki na OFE. Pacjent czuje się lepiej, sprawca czeka na decyzję sądu w sprawie aresztu tymczasowego. Dziś prokuratura w Siedlcach zdradziła szczegóły wczorajszego przesłuchania Dejana S., mężczyzny, który w poniedziałek ugodził nożem byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Jak mówi prokurator Krystyna Gołąbek, Dejan S. przyznał się do zarzucanych mu czynów, a jego zeznania miały charakter dziwaczny, urojeniowych treści. Zapytany przez prokuratora o motyw swojego zachowania, stwierdził, że chciał zabić pana Wojciecha Kudelskiego, bo taki miał plan, taka była jego wola. W zasadzie w swoich wyjaśnieniach nie odniósł się do samego zdarzenia. Te jego relacje miały charakter urojeniowy. A jeśli chodzi o Wojciecha Kudelskiego, stan jego zdrowia poprawia się, choć jak mówi dr Mariusz Mioduski, wciąż trzeba liczyć się z ryzykiem. Ryzyko oczywiście krwawienia wciąż się utrzymuje, wtórnych zakażeń. To są przede wszystkim te ryzyka, które na razie musimy niwelować. Poza tym musimy przeprowadzać intensywną rehabilitację oddechową, tak żeby pęcherzyki płucne były rozprężone, tak żeby pacjent dobrze oddychał. Pacjent ma dziś wstać z łóżka, także dziś około 16 będzie znana decyzja sądu dotycząca ewentualnego aresztu tymczasowego dla Dejana S. W Waszyngtonie spotkają się dziś szefowie dyplomacji krajów NATO. Szczyt zorganizowano z okazji 70. rocznicy utworzenia Paktu Północnoatlantyckiego. Polskę reprezentuje minister Jacek Czaputowicz, który przy okazji wizyty w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w konferencjach organizowanych przez waszyngtońskie ośrodki analityczne. Waszyngtoński szczyt NATO rozpocznie się od przyjęcia wydanego przez sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Odbędzie się ono w audytorium Andrew Mellona, czyli miejscu, gdzie 4 kwietnia 1949 roku przedstawiciele 12 państw założycielskich podpisali Pakt Północnoatlantycki. Szefowie dyplomacji 29 krajów, które obecnie tworzą NATO, będą mogli obejrzeć ten historyczny dokument. Merytoryczne obrady szczytu odbędą się jutro. Podczas pierwszej sesji ministrowie skoncentrują się na zagrożeniu ze strony Rosji. Druga będzie poświęcona sytuacji w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

becomes my pure reality. And I'm on my own then. What I've got seems far away. And one day's gone now. Becomes my pure reality. And I'm on my own then. Where is this fire I used to have? The taste of desire just fades away. Kolejny znak czasu jest. Oczywiście, że tak. Płyta na rynku dopiero od 5 dni, a już znają ją Państwo na pamięć. Nowy album zespołu Lion Shepherd. Tak, bardzo dorosła muzyka, zgadzam się z Państwem. I uśmiecham się, bo tydzień temu, gdy rozpakowałem tę płytę na koniec tonacji, odtworzyłem jeden utwór, nawet niecały, ale spory jego fragment. To Państwo pytali, a co to takie ładne? No proszę bardzo, a tydzień później Państwo mówią, no tak, Lion Shepherd, oczywiście, wszystko wiemy, strona pierwsza, utwór drugi.

czemu zgasło, też nie wiem i są wciąż różne kołonie, nie budzę się sam, ale nic nie jest proste w te dni. No tak, więc to początek lat 80. i gdyby ktoś przyjął, że historia programu trzeciego zaczęła się w latach 80., to wtedy zgadzałoby się to, co państwo usłyszeli wczoraj? Przedwczoraj w audycji Kuby? Przedwczoraj. I Kuba powiedział mi, że to słuchacze włożyli jakby jemu w usta to, że Piotrek jest młodszy, starszy? Wszystko jedno. W każdym razie, historia programu trzeciego to 1962 rok. Najstarsze nazwiska, jakie mogą państwo pamiętać, Witold Pograniczny, Marek Gaszyński prowadzili pierwsze muzyczne audycje w tym programie. I potem długo, długo, długo jeszcze. A dlaczego Jolka? Nie dlatego, że program trzeci miał urodziny. Urodziny ma dzisiaj Romuald Lipko. I jeżeli są ludzie, którzy potrafią pisać takie utwory, potrafią skomponować, ułożyć obok siebie takie nuty, no dobrze. Nie wiem, co się dzieje w tej chwili. Nie śmiałem zapytać, ale chyba dzieje się dobrze wszystko. Romuald Lipko był na koncercie na Torwarze. Byliśmy razem. Dave Matthews Band przed chwilą. No, panowie byli tam też. No, miejmy nadzieję, że dowiemy się niedługo, co się na linii Lublin-Warszawa dzieje. A teraz już wiem, że będę musiał przytrzymać zegar, ale ponieważ nie ma przypadków, to powiem tak. Zaczyna się jako coś bardzo prostego. You. No i co? Pierwsze pytanie, że ładnie grali, tak? Ładnie grali, panie doktorze. Ale jeżeli ładnie grali, to skąd ten zespół? No jasne, to jest polski zespół. Nie zaryzykowałbym wymienienia jego nazwy, bo nie wiem, jak się to powinno czytać, ale przeliteruję państwu, dobrze? Bo to być może się państwo spotykają z tą nazwą pierwszy raz. Zespół HEP, spróbuję, HEPCOLGUM albo HEPCOLGUM, to o ile dobrze pamiętam, to a zresztą nie chcę mieszać państwu, ale ktoś na pewno da mi znać. Halina, Elżbieta, Piotr, Celina, Olga, Leokadia, Grażyna, Urszula, Maria. Utwór się nazywa... też nie istnieje. Cztery utwory przysłał mi zespół. Wybrałem ten, wydawało mi się najtrudniejszy, ale na pewno ten, który zaczyna się jako coś bardzo prostego. A no tak... No to za minutę w pół do, ale ja trzymam wskazówkę zegara, bo mam jeszcze dla państwa 3-minutowe nagranie, którego być może nigdy wcześniej państwo nie usłyszeli. Skąd? O, zaraz się państwo domyślą. Gdziekolwiek teraz jestem tutaj, teraz jestem w tym samochodzie. Światło jest zielone. i proszę bardzo. O, wiem, że państwo od razu rozpoznali. Zespół nazywa się Organizm. Tytuł utworu Crush. Mam go 2 dni, więc podejrzewam, że mógł jeszcze nie dotrzeć wcześniej do państwa uszu. 3 minuty po wpół do. Przytrzymałem wskazówki zegara, a teraz jeszcze raz je cofam do 20 marca 1993 roku. Niektórzy wtedy obchodzili 30-lecie. Why don't you take me for a little while? Ależ to płyta. Wiem, państwo, ja tylko odtworzyłem jeden drobny fragment 27 marca, a państwo powiedzieli, przecież to jest taka genialna płyta i ona tylko raz do roku wraca. I z podpisami jest. Mówiłem, że kiedyś bym ją wymienił z państwem okładkę. David Coverdale i Jimmy Page. Album, który w sobotę 20 marca 93 roku rozpakowałem i odtworzyłem dla państwa. Będziemy kończyć? A spokojnie, spokojnie. W sprawie koncertów, to w najbliższą sobotę jedyny koncert w Polsce z muzyką, no tak oszałamiającą, że warto do niej wracać. Płyty żeśmy sporo odsłuchali 20 stycznia, gdy się ukazywała, ale warto do niej wrócić. As the morning seeks the sun, in the whisper of my life, as the haze lifts from my eyes, standing now at river's edge, as my heart begins to run to a love that never dies. And and oh, through the tears of our goodbyes, and oh, like the wind upon the water, comes a love that never dies. So it comes that I must go father's eyes. Wyobrażają sobie to państwo na koncercie? Aż murówki gdzieś po plecach. Jedyny polski koncert, Neil Moose, przyjeżdża i będzie w Warszawie w Progresji w najbliższą sobotę. A potem wyjeżdża na południe gdzieś, chyba do Czech. Neil Moose, Warszawa, Progresja, najbliższa sobota, to jego nowy album. Mówiąc o koncertach, chciałem państwu opowiedzieć o koncertach Riverside. Mariusz Duda napisał mi taką ładną opowieść o tym w Sztokholmie i siedzącym koncercie i w Oslo. Dzisiaj są w Finlandii, jutro potem są w Estonii, ale pomyślałem sobie, dlaczego on ma mnie pisać, a ja mam państwu opowiadać, i zapytałem, czy by w niedzielę wracają, czy by zdążył do Minimaxu na 22. I on powiedział, że się postara. Więc nie obiecuję nic, ani on nie obiecuje, ale spróbujemy w najbliższą niedzielę. Mariusz Duda opowie i z tego, co wiem, planują polską trasę też. Jak wrócą ze Stanów Zjednoczonych. To co? Pięknie zakończenie tonacji już było? Nie. Mamy jeszcze coś na bis. Bye. No prawda, że inaczej to brzmi niż tydzień temu? No bardzo się cieszę. Lion Shepherd to jest ta nowa od 5 dni już istniejąca w naszej świadomości, w całości. Płyta zespołu, który debiutował w Państwa obecności. Tutaj też w tonacji trójki przyszli, opowiadali o swoich pierwszych utworach. No dobrze, to koniec dzisiejszego programu? Zgoda. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski, to była tonacja. Dziękuję i do wkrótce. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Należy do tak zwanych niespokojnych duchów, co to nie usiedzą w miejscu. Najlepiej odpoczywa w ruchu, starając się odkrywać wciąż nowe szlaki i to nie tylko te najłatwiejsze. Dziś na przykład Agnieszka Blandzi proponuje Państwu wyprawę trasami Gorczańskiego Parku Narodowego. Z ogromną przyjemnością chcę opowiedzieć o moim chyba najbardziej ulubionym parku narodowym, Gorczańskim właśnie parku narodowym z najwyższym szczytem Turbacz, a tak dla bliższej lokalizacji na mapie, proszę Państwa, jest to łańcuch gór rozciągający się między Rabką Zdrój a Krościenkiem. Przygotowałam się dzisiaj na to spotkanie specjalnie, jako że Gorce nadzwyczaj lubię, jestem przewodnikiem gorczańskim. Chciałam Państwu tak zacytować pierwszy opis Gorców, który został dokonany w 1912 roku przez Kazimierza Sosnowskiego. Są one zacisną świątynią przyrody, a choć nie imponują wyniosłością szczytów, to przecież mają niezwykle wiele powabu. Ten powab stanowi wielka obfitość hal i polan, powódź borów i najwspanialsza panorama Tatr. I od tego czasu rzeczywiście nic się nie zmieniło. Zaproponować dzisiaj pieszą trasę, która rozpoczyna się w Rabce i wjedzie na szczyt Turbacza. Rzeczywiście po drodze mamy niesamowite panoramy Tatr. Bardzo często w Gorcach jest świetna pogoda, doskonała widoczność i te Tatry możemy obserwować. Dlaczego akurat tak zachwycający jest ten park? Otóż, proszę Państwa, jest to jedna z niewielu w Polsce ostoja zespołu zwierząt puszczańskich, ptaków puszczańskich właśnie dawnej Puszczy Karpackiej. W naszej wędrówce, na naszej trasie mamy naprawdę duże prawdopodobieństwo spotkania głuszca, bociana czarnego, a nawet orła przedniego, a już na pewno, proszę Państwa, salamandry, czarnej jaszczurki w żółte plamy. Jest ona typowym zwierzątkiem, że tak powiem, występującym w Gorcach i w zasadzie prawie, że tylko w Gorcach. Nasz szlak zaczynamy od Rabki, bardzo znanego uzdrowiska w Polsce. Idziemy najpierw trasą przez małe miasteczko, bardzo urokliwe, przez Park Zdrojowy, by wejść do Bacówki na Maciejowej. Tutaj już mamy pierwsze widoki na wspaniałe szczyty beskidzkie, a następnie poruszamy się dalej przepięknym lasem bukowym w kierunku schroniska Stare Wierchy, by potem dojść na Turbacz. Szlak jest bardzo atrakcyjny właśnie pod względem przyrodniczym, jak wspomniałam, również kulturowym, a także, proszę Państwa, należy do wielkiego szlaku bieszczadzkiego, który ma prawie 500 kilometrów. Zaczyna się od Beskidu Śląskiego i wiedzie aż w Bieszczady. Muszę się pochwalić, że kiedyś przeszłam może nie cały ten szlak, ale rozpoczęliśmy właśnie w Beskidzie Śląskim i przez miesiąc codziennie szliśmy, aż doszliśmy do Krynicy, czyli Wrót Bieszczadzkich. Autopromocja. Kiedyś mówiono o nim tak: jest pan zbyt niski, a i talent jakiś nie taki. Dzisiaj najczęściej mówią o nim: to wybitny aktor i człowiek tajemnica. Co innego myślałem? O czym pan pomyślał? że nie ma bardziej negatywnej postaci w polskim filmie jak Talar. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Henryk Talar. Na spotkanie z nim zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy